الذين آمنوا أشد حبا لله. Onlar Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Ama iman edenler ise en çok Allah'ı severler. Burada çok önemli bir nokta var hocam. O da şu: Allah'tan başkasını sevmeyin diye bir ayet yok. Elbette. Hatta mümin hidayete ermemiş birini de severmiş. Biz bunu da Kur'an'dan öğreniyoruz. Çünkü sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dileyeni hidayete erdirir. İsteyeni hidayete erdirir. İnne Allahe la yehdi men ahbebte velakinne Allahe yehdi men yeşâ. Yani sen sevdiğini inneke la tehdi men ahbebte velakinne Allahe yehdi men yeşâ. Şimdi düzelttim. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Buradan ne çıkıyor? Sen birini seviyorsun, hidayete ermemiş o. Sevme onu demiyor. Sen hidayete ermemiş birini sevemezsin demiyor. Bu ayetin sebebi nüzulünde bu kişinin Allah Resulü'nün çok yakın sevdiği biri olduğu söyleniyor. Yani Ebu Talib olduğu söyleniyor. Dolayısıyla sevme demiyor Rabbimiz. Yani hidayete ermemiş birini sevmeniz yasaklanmıyor. Bu ayet de bunun şahidi. Burada söylenenin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Sebebi nüzul ister Ebu Talib olur, ister başka biri. Ama hidayete ermemiş birini sevmemize Rabbimizin sözü yok. Çünkü ondaki sevilecek bir insanlık vardır. O cömerttir, onu seversiniz. O insanlığı, muamelesi çok güzeldir, onu seversiniz. O gerçekten de hayırsever bir insandır, onu seversiniz. Onda gerçekten de derin bir fedakarlık duygusu vardır, onu seversiniz. Yani onun için hidayete ermemiş birinde de sevecek bir şeyler bulur, onu seversiniz. Rabbimizin ona sözü yok. Ama diyor ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bu çok önemli. Bakıyorum bazı Müslümanlara, Müslüman olmamış, hidayete ermemiş birini sevmenin yasak olduğunu zannediyor. Nasıl bir şeydir bu? Hayır, böyle bir şey yok. İşte ayet burada. Okuyoruz, söylüyoruz. Kur'an'dan haberi yok ki. Kur'an'dan haberi yok. Onun içinde sevdiği Müslüman'da bakıyorsunuz, Müslüman olmamış davranışlar, fakat gayrimüslimde de Müslüman olmuş davranışlar var. Biri gayrimüslim, davranışı Müslüman olmuş. Öbürü Müslim, davranışı gavur olmuş. Biri söz veriyor, daha sözünü çiğnediği görülmemiş, o gayrimüslim. Bizimkisi söz veriyor, sözü daha verirken yalan söylüyor. Yani tutmayacağını daha verirken biliyorsunuz. İnşallah diyor yani. İnşallah mı diyor? Eyvallah. Dolayısıyla şimdi bu nedir yani? O gayrimüslimde gördüğünüz Müslüman olmuş amel. Bu Müslüman'da gördüğünüz de gayrimüslim, Müslüman olmamış amel. Onun için yani burada yine önemli. Evet. Rabbimiz sadece kendisinin sevilmesini emretmiyor. Emretmiyor. Sadece beni seveceksiniz diyor. Tahsis ya, yok. Aynen öyle. Yani sevgide tahsis istemiyor. İstemiyor. Ya ne istiyor? En çok beni sev. Niye? Sevgi piramidinin zirvesine Allah'ı koyacaksın. Çünkü Allahu Ekber. Seni en çok seven Allah da onun için. Vedud. Eyvallah. Elvedud. Elvedud. Seni en çok seven odur. Hatta sınırsızca aynen seven odur. Aynen. Seni en çok aynen seven oysa Allah, senin de en çok sevmeni isteyen odur. Efendim, onun zaten hakkıdır. Vedud çift yönlü bir esma değil mi? Eyvallah. Allah bizi sınırsız